dom. Związek Harcerstwa Polskiego od 100 lat każdego dnia daje możliwość swoim członkom przeżywania przygody na miarę ich możliwości. Wejdź na www.zhp.pl i zobacz, jak możesz nam w tym pomóc. Ogłoszenie społeczne. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 31 maja, minęła 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim o mniejszych pieniądzach dla Polski w nowym unijnym budżecie, tragicznym wypadku awionetki w Łódzkiem i niespodziewanej decyzji trenera Realu Madryt Zinedina Zidana. Około 8 miliardów euro ma otrzymać Polska z Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich w nowym unijnym budżecie, dowiedziała się nieoficjalnie korespondentka Polskiego Radia w Brukseli. To 3 miliardy euro mniej niż w obecnej perspektywie finansowej. Mniej będzie też pieniędzy na dopłaty bezpośrednie. Oficjalnie swoje propozycje Komisja Europejska ma ogłosić jutro. Pieniądze z unijnego programu rozwoju obszarów wiejskich są przeznaczane na modernizację gospodarstw rolnych i poprawę jakości życia na wsi. W nowym budżecie na lata 2021-2027 pieniędzy na ten program będzie mniej. Tym razem cięcia dotykają wszystkie kraje niemal w równym stopniu, w przeciwieństwie do polityki spójności. Z informacji Polskiego Radia wynika, że komisja przewidziała redukcję od 24 do 27%. Jeśli natomiast chodzi o dopłaty bezpośrednie dla rolników, których pula w obecnym budżecie wynosi 21 miliardów euro, to w nowym rozdaniu mają one być zmniejszone o 1%. Tak zapowiadał kilka tygodni temu unijny komisarz do spraw rolnictwa. Dla Polski będą to mniejsze cięcia niż w przypadku większości krajów. W kilku z nich będą one nawet 3-4%. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Pilot i pasażer zginęli w wypadku awionetki w miejscowości Bobrowniki koło Łowicza. Mały samolot rozbił się prawdopodobnie podczas lądowania. Policjanci zabezpieczają teren. Na miejsce została skierowana ekipa dochodzeniowa śledcza z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Czekamy również na przedstawiciela Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Do samego zdarzenia doszło tuż przed godziną 10 na terenie lokalnego aeroklubu. Jak dodaje Joanna Kącka z łódzkiej policji, awionetka jest mocno zniszczona. Śmierć poniosły dwie osoby, pilot i z tych informacji, które posiadam, 48-letni pasażer. Był to najprawdopodobniej lot wynajęty, tak, jeżeli chodzi o udział pasażera w tym locie. Wszystkie okoliczności będą bardzo szczegółowo wyjaśniane. Przyczyny będzie wyjaśniać także Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Ścieki w Nogacie w Pomorskiem. Zanieczyszczenia trafiły do rzeki z Malborka. Lokalne władze wyjaśniają, jak do tego doszło. Wiceburmistrz Jan Tadeusz Wilk przyznaje, że sprawa jest poważna. O awarii bym nie mówił, albo niedopatrzeniu ludzi, którzy powinni pilnować tych systemów zamykania zrzutu ścieków do wód publicznych, albo trzeba dokładnie zbadać, co jest konkretnie tą przyczyną. Na co dzień nie ma takich przypadków, ale zdarza się kilka razy w roku. Sprawę zanieczyszczenia zgłoszono Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska. Władze Malborka przyznają, że system kanalizacyjny w mieście wymaga inwestycji. Piłkarska reprezentacja Polski jest już po pierwszym zaplanowanym na dziś treningu. Poczynaniom piłkarzy przyglądał się na boisku prezes PZPN Zbigniew Boniek. W Arłamowie jest nasz specjalny wysłannik Adam Malecki. Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej przed Mistrzostwami Świata w Rosji jest dobrej myśli. Mamy lepszą drużynę niż na Euro 2016, przekonuje. Ta reprezentacja jest trochę inna, lepsza, ma już za sobą wielki turniej. Poza tym w tej reprezentacji doszło kilku zawodników, którzy wywierają presję na zawodnikach doświadczonych. No bo mamy tutaj zawodników młodych, którzy pukają, chcą wejść do tej reprezentacji. Polacy na mundialu trafili do grupy H z Senegalem, Kolumbią i Japonią. To bardzo wymagająca grupa, mówi Boniek. Bardzo mocno, bardzo wyrównana, drużyny silne, zdrowe, mocne, wybiegane. Kolumbia i Senegal mają piłkarzy też światowej klasy, Japonia są tacy, można powiedzieć, żołnierze, prawda, którzy mają taki rygor taktyczny, także to nie jest łatwa grupa, to jest grupa szalenie ciężka, no także łatwo to nikomu nie będzie. Polacy na Mistrzostwach Świata pierwsze spotkanie rozegrają 19 czerwca z Senegalem. Już w najbliższy poniedziałek poznamy grupę 23 zawodników, którzy pojadą na mundial. Arłamów, Adam Malecki. A przy okazji zaskakująca informacja ze świata wielkiej piłki. Zinedine Zidane zrezygnował z posady trenera Realu Madryt. Francuski szkoleniowiec powiedział, że aby dalej wygrywać, zespół potrzebuje nowego trenera i nowego sposobu pracy. Prezes Królewskich przyznał, że to niespodziewana decyzja. Przed kilkoma dniami Real Madryt po raz trzeci z rzędu wygrał piłkarską Ligę Mistrzów. Na koniec Tatry i dzień bez konnych zaprzęgów. Fasiągi nie jeżdżą na drodze do Morskiego Oka, także Doliny Chochołowską i Kościeliską można przemierzać tylko pieszo, mówi Szymon Ziobrowski, dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego. Tak, to już jest tradycyjnie na Podhalu, że w Boże Siało się nie pracuje, stąd taka sytuacja. Jest to podyktowane wyłącznie tym, że jest święto i z tego powodu sporo osób nie pracuje i świętuje po prostu, no, uczestniczy w procesji.

No, tak sobie pomyślałem, dzisiaj święto, tonacja powinna być odświętna i szybciutko, 2 tygodnie temu Foster, a w tym tygodniu Bert Bacharach jest bohaterem naszego spotkania, naszej godziny. Aż to cudowna podróż, posłuchać całej jego twórczości. To oczywiście całej nie posłuchałem, ale wybór był nieprawdopodobnie duży. Będę więc malutko mówiła, czy częściej będą się pojawiały utwory. Dionne Warwick, no chyba nie można było nie zacząć od niej, bo to była jego muza w latach 60., 70. i właściwie 80. i 90. I dla Dion chyba napisał najwięcej przebojów. No ale są takie rodzynki jak ten. Pussycat, I've got flowers and lots of hours to spend with you. So go and powder your cute little pussycat nose. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat nose. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa, whoa. Pussycat, pussycat, you're so thrilling and I'm so willing to care for you. So go and make up your big little pussycat eyes. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. And your pussycat eyes. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Pussycat, pussycat, you're delicious. And if my wishes can all come true, I'll soon be kissing your sweet little pussycat lips. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat lips. You and your pussycat eyes. You and your pussycat nose. Tom Jones, What's New Pussycat, z filmu pod takim samym tytułem. Tak, dzisiaj piosenki napisane, skomponowane, czasami wykonywane przez jego orkiestrę, a czasami nawet zaśpiewane. Nie, chyba jego jako wokalisty dzisiaj w programie nie będzie, no bo jest tego tak dużo materiału, cudownego zresztą, a też poza tym są takie niespodzianki, jak choćby taka, która teraz będzie. Takie 2 minutki, absolutnie niespodziewane. It's wonderful to be young, in love with life. If life's a mystery, who cares? As long as I have you, our love will always see us through. It's wonderful to be young, no doubts, no fears. If everything goes wrong, we brand new start. Our love will never let us part. Who can tell what lies ahead or where the fates will lead me? I'll come through if I have you to want and need me. It's wonderful to be young, in love with life. And life is wonderful because you've promised to be mine for now until the end of time. Who can tell what lies ahead or where the fates will lead me? I'll come through if I have you to want and need me. it's wonderful to be young, in love with life, and life is wonderful because you promised to be mine for now, until the end of time. It's oh so wonderful, it's oh so wonderful. Przyznaję się bez bicia, że nie miałem pojęcia, szczerze mówiąc, o tym, że Cliff Richard śpiewał piosenkę napisaną przez Berta Bacharacha. It's wonderful to be young. Rzeczywiście, cudownie jest być młodym. To Cliff Richard, zespół The Shadows, ale Bert Bacharach i Hal David napisali tę właśnie piosenkę. No właśnie, z Halem Davidem napisał najwięcej utworów. No a jednym z najważniejszych bez wątpienia jest ten. Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. On the day that you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. So they sprinkled moon dust in your hair and golden starlight in your eyes of blue. That is why all the girls in town follow you. Just like me, they long to be close to happened that is close to you. Tak, wiem, że materiału jest za dużo na jedną godzinną audycję, ale potraktujmy to jako taką pułapkę nęcącą. Ja rzucam pomysł, a państwo sobie spędzają cały dzisiaj dzień z muzyką Berta Bacharacha. Tak jak powiedziałem, to będzie bardzo subiektywny wybór i stąd następny wykonawca nie w swoim największym przeboju. Everybody's out of town. Seems like I'm the only one around. Everyone's moved out from the ghetto. Lots of space, empty apartments, no more pollution, plenty of classrooms every place. And it looks like we're ready to give it one more try. This time there'll be no alibi. I'm gonna send out a message to no one. Hey, better send some people down. Everyone on earth is out of town. Większość by wybrała Raindrops Keep Falling on My Head. No ale jednak mam takie miłe skojarzenie z piosenką Everybody's Out of Town i przypominam ją wtedy, kiedy miasto jest puste. Takie właśnie jest dzisiaj. Następny wykonawca to też taka pieczątka. You see the sky. This guy's in love with you. Yes, I'm in love. Who looks at you the way I do? When you smile, I can tell we know. How can I show you I'm glad I got to know you, 'cause I've heard some talk. They say you think I'm fine. Yes, I'm in love. And what I'd do to make you mine, tell me now, is it so? Don't let me be the last to know. My hands are shaking, and let my heart I tell me now, is it so? Don't let me be the last to know. My hands shake. I'll just die. The Sky's in Love with You to oczywiście Herb Alpert. Kolega Bert Bacharach miał niesamowitą rękę do pisania pięknych melodii, bardzo często do filmów. Ten następny utwór zaśpiewa Christopher Cross. But miłości. Jak nic, temat Artura, Best That You Can Do Is Fall In Love, Christopher Cross. A piosenkę napisał wraz z Bertem Bacharachem i jego wieloletnią partnerką życiową i twórczą, Carol Bayer Sager. To były lata 80. Następny utwór rok później powstał, napisany i zaśpiewany przez Neila Diamonda. Come back again. I want you to stay next time. Oh, sometimes the world ain't kind when people get lost like you and me. I just made a friend. A friend is someone you need. Now that he had to go away, I still feel the words that he might say. Turn on your heart light, let it shine wherever you go. Let it make a happy glow for all the world. Turn on your heart light in the middle of a young boy's dream. Don't wake me up too soon. Gonna take a ride across the moon, you and me. He's looking for home, 'cause everyone needs a place. And home's the most excellent place of all. And I'll be right here if you should call me. Turn on your heart light, let it shine wherever you go. Let it make a happy glow for all the world to see. Turn on your heart light in the middle of a young boy's dream. Don't wake me up too soon. Gonna take a ride across the moon, you and me. And home's the most excellent place of all. And I'll be right here. Should call me. Turn on your heart light, let it shine wherever you go. Let it make a happy glow for all the world to see. Turn on your heart light in the middle of a young boy's dream. Don't wake me up too soon. Gonna take a ride across the moon, you and me. Turn on your heart light now. Turn on your heart light now. Hot Light, Neil Diamond, rok 1983. Tę piosenkę napisał oczywiście Neil Diamond z państwem Bert Bacharach i Carol Bayer Sager. Tak samo jak następny utwór, to też kompozycja obojga, Carol i Berta, a śpiewać będzie duet, który przy nagraniu się w ogóle nie spotkał. To już były te nowoczesne czasy, rok 1986. My Own, Once Again, Patti LaBelle, gościnnie Michael McDonald. Tak, oczywiście polecam wspólne dzieło Elvisa Costello i Berta Bacharacha, ale jeśli już padło nazwisko Costello, to wybieram jego piękną żonę, bo chyba nikt tak pięknie nie zaśpiewał tej piosenki.

no good for you to lie. All that time between us never really had an end. When I see you now, the feelings start again. We're old enough and wise enough, putting it all together, making it last forever. So for one more time, love's on the line, doesn't get any better. There's no such thing. Tried our independence, slept in separate beds alone, but it all comes back to what I've always known. Everyone's got problems, that's the thing I'm certain of. You hold on tight and still believe in love. We're old enough and wise enough, putting it all together, making it last forever. So znanych z dzisiejszego zestawu. Ray Parker Jr., Perfect Lovers. Piękny utwór napisany przez Berta Bacharacha i Carol Baeyesager. Leniwy, cudowny, słoneczny. Nie, jeszcze raz zacznę. Leniwe, cudowne, słoneczne popołudnie z muzyką Berta Bacharacha. Kto będzie następny? Na razie nie będę się wychylał. Powiem tylko, że musimy zakończyć tym utworem, bo to przede wszystkim Dionne Warwick. Od niej zaczęliśmy i obiecałem, że ona zakończy, a poza tym, no, ten cudowny zestaw, który obok. Dziękujemy bardzo. Agnieszka Łukasiewicz, Marek Niedźwiecki. To była czwartkowa tonacja trójki z muzyką Berta Bacharacha. Miłego dnia.